Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam fıtratı. Fıtrat, yaratılış anlamına geliyor. Hem maddi hem manevi. Yani hem bedensel yaratış hem de ruhsal yaratışa fıtrat deniyor. Bir de fıtri kanunlar vardır. Rabbimizin koymuş olduğu şu alemlerde fıtri kanunlar vardır. Yani bütün varlıklar canlı cansız bu kanunlara tabidirler, bağlıdırlar. Mevlamız bize buyuruyor Rum suresi ayet 30'da. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Fe'ekim ve çeke. Mevla buyuruyor. Fe'ekim ve çeke. Hemen yüzünü doğrult, yüzünü yönelt. Dini din için. Allah'ın dini için. Burada Allah-u Teala bizlere yüzünü yönelt, doğrult ya da çevir anlamında buyuruyor. Bir kural vardır. Zikr-i cüz ilat-ı küllenir. Yani bir şeyin bir parçası anılır ama buradaki amaç tamamıdır. Yani Mevla bize buyuruyor, bütün varlığını, bütün bendiğiyle yönel, doğrult kendini. Hanifen, hanif olduğun halde. Hanif, her türlü batıl inançlardan, sapık ideolojiden kenar alıkoyarak İslam'a bütün varlığı yönel, dönel Mevla buyuruyor. Fıtratallahi, işte Allah'ın fıtratı budur. Fatıran nase aleyha. Allah-u Teala insanları bunun üzerine yaratmıştır. Demek ki insanın fıtratı İslam fıtratıdır. Allah-u Teala burada buyuruyor. Fıtratallahi illeti fataran nase aleyha. Bu da Allah'ın fıtratı. Allah insanları bunun üzerine yaratmıştır. Fıtrat. Her varlığın bir fıtratı vardır. Her varlık onun üzerine yaratılmıştır. Kuş nasıl yaşayacak? Ne yiyecek? Yuvasını nasıl yapacak? Bir kuşu türünün yaşayışı, yaşantısı onun içgüdüsüne, fıtratına bu konulmuştur. Bunun gibi denizdeki balıklar da hangi tür balık nerede yaşayacak? Akarsuda mı, gölde mi, denizde mi, denizin kıyısında mı, daha içerisinde mi, altında mı? Bunun gibi öyle varlıklar var ki canlı varlıklar kim ışıkta yaşar, kimi de yer altında karanlıkta yaşar. Onun odur fıtratı. Hiçbir varlık bunun dışına çıkamaz. Peki çıkarsa ne olur? Çıkarsa önce duygusal dengeleri bozulur. Sonra sağlığı bozulur, yaşayamaz. Oraya kaçar. Mesela denizin kıyıda yaşaması gereken bir balık eğer biraz daha ileri giderse, biraz daha derine dalarsa hemen fıtratı bozulur. Yani doğal dengeleri bozulur. Bu doğal denge bozulmasından dolayı balık ne yapar? Hemen gerisi geriye fıtratına döner. Yani nerede yaşaması gerekiyorsa oraya döner. Mesela karanlıkta yaşaması gereken bir böcek. Işık yandığı anda hemen karanlığa kaçmaya çalışır. Işıkta onun doğal dengesi bozulur. Onun fıtratı bozulur. Eğer fazla kalırsa sağlığı bozulur. Bunun gibi denizin dibinde yaşaması gereken bir balık, eğer denizin yüzeyine çıkarsa ne olur? Zaten oksijen temasıyla beraber parça ölür gider kendisi. Demek ki Allah'ın koyduğu bir düzen vardır, bir denge vardır. Bu nedir? Her varlığın bir fıtratı vardır. Doğal yaşantısı vardır. O varlık, bitki de bunun gibidir. Bir bitki de kır çiçeği evde saksıda yaşayamaz. Kış çiçeği yazın yaşayamaz. Yaz çiçeği de kışa gelemez. Her çiçeğin de mevsimi vardır, zamanı vardır, yöresi vardır. Bir bitki de, bir çiçek de eğer doğal yaşam yerini bulamazsa, fıtratını bulamazsa sararır, solar, ölür gider. Demek ki bitkilerin de, hayvanların da, uçan kuşun da, denizdeki balıkların da her birinde bir doğal fıtratı vardır, doğal yaşam koşulları vardır. Bu varlıklar bunu bulamayınca yaşayamazlar. Bunun dışında cansız varlıkların da onunla bir fıtratı vardır. Örneğin dünyamızın bir yörüngesi vardır. Dönecek, güneşe çekmişle bağlanmıştır. Ayın da, güneşin de, yıldızların da her birinin belirli takdir edilmiş yerleri, yörüngeleri vardır. Hiçbir varlık canlı cansız bunun dışına çıkamıyor işte. Nedir bu da? Allah'ın azameti, kudreti. Ki Mevla buyuruyor, seni billah, biyedihil mülk. Mülk, mülkiyet Allah'ın emrinde, onun denetiminde, onun kesin egemenliği altında bütün mülk alemi. Yerler, gökler, ay, güneş, yıldız, galaksiler, yerdeki atom zerreler ve bütün varlıklar Allah-u Teala'nın elinde. Yani egemenliğinde, onun denetiminde, onun kesin hükmündedirler. Ve hüve ala kül şeyin kadir, Allah cirazetleri her şeye gücü yeter, kadir-i mutlaktır o. Cisimler mesela birbirine çekim gücü birbirine bağlanmışlardır. Yıldızlar, şunlar bunlar. Bazı itme gücü vardır, çekim gücü vardır. Peki bu nedir? Bu da Allah'ın koyduğu fıtri kanunlardır. Bulutların oluşması, denizlerin buharlaşması, tekrar yağmur suyu halinde yere inmeleri, havanın hareketi, fırtınanın dönüşmesi, hep bunlar nedir? Hep Allah'ın koyduğu fıtrat kanunlarıdır bunlar. Gerçi insanlar bunlara doğa kanunu falan diye isim değiştirdiler ama isim değişmekle gerçek değişmez ama. Gerçek gerçektir. Allah'tan bir hakimiyeti vardır. Hiçbir varlık Allah'ın koyduğu bu kanun dışına çıkamıyor işte. Dengeyi bozamıyor, değiştiremiyor bir şeyi de. Ve Mevlamız buyuruyor, La tebdili halkillah. La tebdile li halkillah. Allah'ın yaratışında, hırkatında bir tebdil, yani yerine başka bir düzen koymak bedel yoktur. Yani bir varlık canlı veya cansız bu düzen dışına çıkamıyor. Bunun yerine başka bedele konamıyor. Allah'ın kodenisi fıtri kanunlar her varlık buna bağlıdır. Zalike dinül kayyumu, işte dini kayyum, müstakim olan dinde budur. Demek ki insanın da yaratılışı İslam fıtratına göredir. Nasıl ki bir balık yaşaması gereken yerden başka bir yere giderse, tatlı su balığı denize giderse denize yaşayamaz. Doğal dengesi bozulur, sersemleşir, aptallaşır, sağlığı bozulur, hemen yine tatlı suya kaçar. Denizde yaşaması gereken bir balık da gölde tatlı suda yaşayamaz. Onda fıtratı bozulur, doğal dengesi bozulur, sersemleşir, sağlığı bozulur. Fıtri olarak elinde olmadan yine doğal yerine kaçar gider. İşte insanın fıtratı bu. Ve Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, her doğan çocuk İslam fıtratına doğar. Demek ki her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra ebeveyni, annesi babası onu başka bir şeye çevirirler. Hristiyanlığa, Yahudiliğe, Mecusiliğe, yani putperestliğe çevirirler onu, onlar. Bakalım bu çevirme nedir? Fıtratı ters döndürme olduğu için tabii İslam dışı kalan çocuk, toplumlar kesinlikle huzur bulamazlar sevgili kardeşlerim. Yani insanın doğal yaşantısı, insanın gönül huzuru, insan ruhsal huzuru ancak İslam'dadır. Nedeni Allah Teala bizi bunun üzerine yaratmıştır. Velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Fakat ne yazık ki insanların çoğu buna bilemiyorlar. Allah Teala Mevlam bize böyle buyuruyor. Nedir İslam fıtratı? Önce inançta tevhid inancı, tevhid. Yani Allah Teala Mevlamız birdir. Allah birdir. Allah Teala Celle Şanlığı ortağı, yardımcısı, eşi dengi yoktur. La şirike leh. Allah'ın şiriki, ortağı, dengi, benzeri, yardımcısı yoktur. Lehül mülk, mülkiyet Allah'ın Celle Şanlığı. Allah yaratmıştır Mevlamız. Mülk O'nundur. Biyedil mülk ve hüve alâ külli şeyin kadir. Yerler, gökler, yer gök arası, atmosferdeki gazlar, alemi berzah, melekler alemi ne varsa hepsi Allah'ın emrinde, onun denetiminde, onun kesin egemenliği altındadır. Lehül mülk, melekül mülk Allah'ın emrine celalıyor. İşte İslam fıtratı budur. Önce inançta tevhid. Yalnız Allah'a yönelmek. Mevlam bize şöyle buyuruyor buna. Münibine ileyhi. Münibi ileyhi. İnabe Allah'a dönüş. Raciine anlamında Allah'a dönüş. Yani bir kul eğer Allah'ın emrinin dışına çıkmışsa, bu fıtri kanunlar ikiye ayrılıyor. Biri zorunlu, iradeye bağlı değil bunlar. İnsan bunun dışına çıkamaz işte bu konuda. Çıkamaz kişi bunlara. Nedir bunlar? Mesela yer çekimi kanunu. İnsan bunu aşamaz. İnsan su üzerine yürüyemez. İnsan havadan uçamaz. Kuş gibi olamaz insan. İnsan yerde yürüyecek. Yer çekimi kanunu vardır. Yine Allah'ın koyduğu kanunlar, fıtri kanunlar vardır. Ki Mevla buyuruyor, bunlara tebdil yoktur. La tebdili halkillah. Mesela Allah'ın koyduğu bu fıtri kanun gereği, kanatlı hayvanlar yumurtadan çıkıyorlar. Bakınız. Diğer hayvanlar yavrusunu doğuruyorlar. Doğurma yoluyla. Tabii bu da nedir? Karada yaşayan hayvan tabii hamile kalıyor. İnsan olsun, hayvan türleri olsun. İçine bir ağırlık, bir canlı oluşuyor. Kanatlı hayvanlar genelde havada uçuyor bunlar. Eğer o hayvanlar da doğum yolu ile yavrusunu dünyaya getirmiş olsaydı, hayvan uçamazdı, ağırlaşırdı hayvan. Zahmet çekerdi hayvan. Bakınız, Allah'ın koyduğu fıtri kanunlar bunlar. Kanatlı hayvanlar yumurtluyorlar. Sonra yumurta üzerine yatmak suretiyle, tabi bu zamanı bunu değiştir, hayvanlara göre değiştir, daha az daha çok yatarlar. Ama bir yumurtadan ne yumurtası ise o hayvanın çıkması için mutlaka yumurtanın belli bir ısıda kalması, belli bir zamanda kalması şart koymuş, Mevlam koymuştur. Bu nedir işte? Allah'ın koyduğu fıtri kanun budur. Bunu kimse değiştiremez. Bir ördek yumurtası tavuğun altına konabilir, hindin altına konabilir, kazın altına konabilir. Bir karga yumurtası güveç altına konabilir. Fark etmez bu. Neden? Önemli olanı belli bir ısıdır. O ısıyı bulmaktır. Mesela günümüzde makineler var. Civciv çıkaran makineler var günümüzde. Ama bak, dikkat ediniz, Allah'ın koyduğu fıtrat kanunları bunda aynen devam ediyor ama. Civciv çıkaran makinelere konulan yumurtalar Allah'ın koyduğu ısı derecesi neyse aynısı da olması şart. Yine Allah'ın koyduğu bir zaman süreci vardır. Mesela tavuk yumurtası aşağı yukarı 20-21 günde çıkar, ısısı belirlenir. Bu kuluçka makineleri de ne yapıyorlar? Isıyı aynı bunu ayarlıyorlar. Mesela ısıyı biraz daha fazla yapalım da işi biraz çabuklaştıralım. Çabuk olsun. Hayır, olmuyor. Olmuyor bak. Yani bir yumurta tavuğun altında ne kadar kalması gerekiyorsa, tavuğun altındaki ısı neyse Allah'ın koyduğu bu da fıtrat kanunları. Kuluçka makinesi de olsun, bunu hızlandıramıyor. 21-15 günü indiremiyor. 10 günü indiremiyor bunu. Bu devam ediyor. Günümüzde bu kadar tıbbi teknoloji ilerledi. Bu da ilerledi. Ama yine de doğum hızlandırılamıyor. 9 aylık normal doğum 6 aya, 5 aya, 3 aya indirilemiyor. Evet, cihazlar var. Yavru görünüyor. Aşama aşama, hafta hafta durum orada belirleniyor buna. Ama bir dış müdahale ile bu doğum oranı hızlandırılamıyor. Gene aynı zaman beklenmesi gerekiyor bunun gibi. Yağmur yağması da Allah'ın koyduğu fıtri kanunlara bağlıdır. Evet, günümüzde meteoroloji çoğu zamanlar doğruya yakın tahmin edebiliyor. Yağmur yağışının geleceğini, soğuğu, ısıları, şunları bunları tahmin edebiliyor. Ama mesela kurak mevsimlerinde yağmur yağdıramıyor muhtemelen. Ya da aşırı yağmur yağdığı zamanlar bu yağışı önleyemiyor. Bulutlara başka yere sevk edemiyorlar. Evet, Allah'ın koyduğu bakın fıtri kanunları. Yani kulun bunda hiçbir etkisi yetkisi yok. Ne olacaksa evet, aşırı soğuk da gelebiliyor. Aşırı sıcak da gelebiliyor. Korkunç kasırga, fırtına da gelebiliyor. Aşırı sel de gelebiliyor. Hatta bunlar önceden tahmin edilebiliyor. Doğru yakında bilinebiliyor. Ama engellenemiyor ama. Bulutlar başka yere yönlendirilemiyorlar. Bakınız. Evet, yani buluttan geliyor. O bulutları yönlendiren kim? Kim bu derler? O havayı, fırtınayı dönüştüren, kasırgayı dönüştüren, onu yönlendiren kim? Ona hızı veren kim? Nedir bunlar? Bunlar işte fıtri kanunlar bunlar. Bunları değiştiremiyorlar. Yine insanın yaratılışı. En basiti, hepimizin karşılığında bir konu, diş meselesi. Allah-u Teala Mevlamız insan dişlerini nasıl yaratmış ise, bakınız, bu bile değiştirilemiyor. Diş hekimi toplamış, diş hekimde toplanmışlar. İşte insanın dişini şöyle yapsak, böyle yapsak. Toplanmışlar, tartışmışlar bunu. Fakat en sonunda hepsi teslim olmuşlar ki en doğrusu ancak bu düzen demişler bakın. Öndeki dişin kesici diş olması, öğütücü olması, bunların sıraları, alt üstleri Allah'ın koyduğu fıtri kanun bakınız. Yaratılış insanın, insanın diş şekli bile değiştirilemiyor. Yani diş hekimliği ile bir hekimlik. Bu duruma gelmişken ama ne yapıyorlar? Nasıl ki kuluçka makinesi Allah'ın koyduğu fıtri kanuna bağlı. Aynı ısı vermek zorunluluğunda, aynı zaman beklemek zorunluluğunda kuluçka makinesi. Diş hekimi de ne yapıyor? Allah'ın koyduğu fıtri kanuna bağlı kalıyor. Allah'ın düzeni neyse bunu yapıyor. İnsan bir organın değiştiremeye yeri. Yani gözü Allah tepeye koy birisini. Ya arkaya koy birisini. Kulağı şöyle yap, böyle yap. İşte akciğerini al, başka yerine değiştir. Oluyor mu? Olmuyor bu teremler. Olmuyor değil mi? Evet, olmuyor. Bu olmadığı gibi insanın inancı da değiştirilemiyor aslında. Değiştirilemiyor insanda. Ancak Allah Teala insanların Mevlam yaratırken kullarına Mevlam bir irade vermiş. İradeyi cüziye deniyor buna. Az bir irade verilmiş, Mevlam kullarına vermiş. İşte kul bu irade cüziyesini, cüz parça az demek anlamına geliyor. Yani irade istek, dilemek anlamına geliyor. Kul bazı şeyleri dileyebiliyor, irade gücü bunları kul yerine getirmeye çalışabiliyor. Ama çok az. Çok az. Bu da nedir işte? Allah emir ve yasaklarında. Yasaklarında. Demek ki bir kimsenin nasıl ki dişlerin şekli bile değiştirilemiyor. İnsanın gözü değiştirilemiyor. Organlar değiştirilemiyor. Yaşantı değiştirilemiyor. İnsanın inancı da değiştirilemez. Değiştirirse ne olur? İnsanın doğal dengesi bozuluyor işte. Doğal dengesi bozuluyor. Mevlamız buyuruyor, münibine ileyhi, işte Allah'ın dinine inap ediniz. inabe edin, Allah'ın fıtratına inabe ediniz. İnabe dönünüz. Yani tövbe ederek. Kişi yalnız gitmişse nasıl ki bir balık şaşırarak doğal yaşamın dışına çıkan balık ne yapıyor? Hemen geri dönüyor. Mesela Yunus balığı bazen haberde duyuyoruz. İşte yönünü şaşırmış. Hayvan aptallaşıyor hayvan. Hayvan yine suda ama yaşaması gereken suyun dışına çıktı mı doğal dengesi bozuluyor sevgili kardeşlerim. Kuşların bile uçuş irtifa bellidir. İrtifa bellidir. Bir kuş türüne göre uçuş irtifanı geçti mi yine doğal dengesi bozulur. İrtifa bellidir. Bakın. Allah'ın koyduğu şu dengeye bakın sevgili kardeşlerim. Yani bir hava alanından uçaklar biraz daha fazla gelip kalkma şey yaptı mı havalar bunu kaldıramıyor, kapasitesini kaldıramıyor bunu böyle. Havaların dengesi bozuluyor işte. Bu kadar katılıyor kuşlar böyle. Uçan kuşlar, böcekler, denizde balıklar her birini Mevlam bunları yönlendiriyor Mevlam. Her biri bir fıtri kanuna bağlı bunlar. Demek ki bir kuş yaşam koşun dışına çıkarsa, irtifanı aşarsa, bir balık yaşam koşun dışına çıkar da başka suya, derin suya başka yere dalarsa, onun doğal dengesi bozulduğu, aptallaştığı, sersemleştiği gibi, İslam üzere doğan bir kişi de eğer İslam dışı yanlış inançlara sürüklenirse, ideolojiye sürüklenirse ya da hak olmayan başka dinlere sürüklenirse insan da işte fıtratı bozuluyor. İnsan doğal dengesi bozuluyor. İnsanın gönlündeki huzuru gidiyor. Ruhsal sıkıntı başlıyor. Gönül darlığı başlıyor. İnsanda kalp sıkıntısı başlıyor. Ne kadar sapık inançlar varsa, ideolojiler, hak olmayan dinler, ne varsa onların hep mensupları, yani aşırı olarak onlara bağlanlar, her biri sinirsel bakımdan buluk sinirleri bozulmuştur sinirleri. Huzursuzdurlar. Onda sıkıntı vardır. Onlar canavaşırlar. Yani ideolojisi için canavara kesilirler. Vahşileşirler bunlar. Neden? Huzur bulmalıkları için. Bir de güncel bir konu da var. Bu tabi her yıl tekrarlanan bir konu bu da. Bahar baramı diye bir şey çıktı. Eskiden gerçi var ama fakat bu çok daha yaygınlaşıyor. Bahar Bayramı diye. Yani 21 Mart günü olan olay. Nevruz denen olay da arası. Bu nedir acaba sevgili kardeşlerim? Bunu Türkiye'de allayıp pullayıp ne diyorlar? Eski Türklere bunu atfediyorlar. Yani sanki Türklere eskiden onların bayramıymış. Yani sanki bu bahar bayramının kökeni Türk'e aitmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Ergenekon'dan bahsediyorlar, şundan bahsediyorlar. Yani allayıp pullayıp bunu sanki Türklerin eski bir bayramı diye bunu kutlamaya çalışıyorlar. Peki bunun aslı nedir acaba sevgili kardeşlerim? Bu Nevruz önce Türkçe bir kelime değil. Nedir bu? Farsça bir kelime bakınız. Nevruz Farsça bir kelime. Fars İranlıların kullandığı dildir. İranlılara Farslar derler. Onların diline Farisi dili derler. İranlıların dillerine. İşte bu dil sözlük olarak İranlılara, Farsça bir kelimedir. İki kelime aslında. Nev, Rus kelimesi birleşmeleri. Ruz, Farsça'da gün demektir. Ruzu şeb. Şeb, gece anlamına geliyor. Farsça'da ruz, gün demektir. Nev de aslında nedir? Bu da yeni anlamına gelir. Nevruz, Farsça yeni gün demektir. Niye böyle demişler? İslam'dan önceki İranlılarda mecusilik var onda. İnançları mecusiydi. Mecusi en aşağı bir inanç. Yani en aşağı inanç mecusilik. Putperestler vardı biliyorsunuz. Müşrikler. Allah'a şirk koşan putlara tapınanlar. Tabii putların şekli önemli değil. O putları hayvan şeklinde olabilir, insan şeklinde heykel olabilir, düz taş olabilir. İnsanların bir kısmı böyle putlara tapınmışlar. İnançlarında neyi putlaştırmışlarsa onun bir şekli yapmışlar. Taştan, turunçtan, ağaçtan yapmışlar. Heykel yapmışlar. Hayvan şeklini yapmışlar. Bunları belli bir yöreye meydana dikmişler. Sonra tabii senenin belli günlerinde işte ayin diye, tören diye, bahrem diye etrafında bir şey yapmışlar bunlar. Putperestler. Fakat hiçbir putperestlerin yapmadığı bir olay var. Ancak bu mecusilikte olan bir şey bu. Nedir bu? Mecusi inancına göre bir anne oğlunla evlenebiliyor. Bir baba kızıyla evlenebiliyor. Onun inancına göre tabii karı karı evlenebiliyor. Mecusilik bu muhtemelen. Yani putperestlerin bile kabullenemediği bir olay bu. En aşağılık olan bir olay bu. Ki Adem babamız zamanında bile ancak bakınız karış evliliği vardı ama zorunlu olarak ama aynı anda doğanlardı, iki zorardı. Bu defa doğan kız sonraki de erkekle. O kız da bununla evlendi. Bir zorunlu olarak. Demek ki mecusilik bu kadar aşağı bir şeydir. Ve bu mecusiler ne yapar ölülerini? Bunlar ölülerini yüksek bir kuleye koyarlar. Kuşlar bunu yesin diye, akbabalar özellikle yesin diye onlara göre kutsal bu makam. Peki nedir bu mecusilik? Nereden nasıl gelmiş bu? Bir isim var dolaşan Zerdüşt diye. Hayatı efsaneye dayanan, yani doğumu, ölümü, yaşantısı bilmeyen bir kişi, yalnız efsaneler, yani dilden dile gelen hikayelerle bilen bir kişi. Bunun kurduğu mecusiliğe insan tarafında, işte oradan bu İran'a geçiyor. Bu mecusilik. İranlılar eski zamanlarda dağınık yaşamışlar. Aşiret, oymak, kabil yaşamıştı İranlılar. İlk o İranlıları toplayan Cemşid denen bir kişi. Cemşid isimli bir kişi. İranlı hepsini topluyor. İlk orada devleti bu kuruyor. Adı Cemşid. Bu Cemşid'in tahta çıktığı gün İşte onu bahar barımın bunu yapıyorlar. Nevruz'a göre budur sevgili kardeşlerim. Cemşid o da ateşperest, o da mecusi inancı üzerine. O zaman giren takvimine göre ayların ismi değişikti tabii. Onların birinci ayları, yılbaşı bin ayları Ferverdin derlerdi ilk aylarına. Ferverdin ayında birinci günü de güneşin koç burcuna girdiği gündü. Biliyorsunuz 21 Mart'ta güneş koç burcuna giriyor. Nedir burçlar? Tabii gene önemli değil gerçi ama madem Koç ismi geçti, Burç ismi geçti, Kuran'da geçiyor burçlar. Mevla buyuruyor. Ve semaizatil buruç. Bunun gibi Kuran'da birkaç şey de geçiyor. Burç diye. Nedir burçlar? Bunlar takım yıldızları. Gökte olan takım yıldızları. Fakat bu takım yıldızları, ya öbek öbek takım yıldızları bunlar, her biri bir şekillenmiş bunlar ama. İşte bir takım yıldızı Koç şeklinde. Buna Koç burcu deniyor ya. Kova şeklinde, balık şeklinde, akrep şeklinde, yay şeklinde bunlara şekillerine göre isim verilmiş. Koç burcu, yay burcu, kova burcu, akrep burcu diye isim verilmiş. Biliyorsun 360 derecedir bu alem. Her burç 30 dereceye kapsıyor. Bu Allah yaratmış tabii, yaratmış. Bakınız bu burçların şekillere başka olduğu halde her biri tam 30 derece eşit oluyor. 12 burç var, 360 dereceyi dolduruyor bunlar. Şimdi Güneş Koç burcuna girdiği gün ilkbahar başlamış oluyor. Eski İranlıların takvimine göre Ferverdin ayı onların ilk aylarıydı, yılbaşı ilk aylarıydı. Bu Güneş'in Koç burcuna girdiği günde onların birinci günleriydi. Tabi bu sonradan Roma takvimine göre bu aylarmış. Demek ki onların Ferverdin ayının birinci günü günümüzde 21 Mart gününe geliyor. Buna Nevruz, yani yeni gün anlamı veriyorlar. Buraya kadar bu şekilde. Peki bunun bir sakıncası var mı İslam'da? Var sevgili kardeşlerim. Çünkü bir Müslüman diğer milletlerin ayinlerine, baremine katılamaz. Mülteka şehri damadın elfaz-ı küfür diye bir bölüm vardır. Mülteka şehri damat birinci cildinde elfaz-ı küfür diye bir özel büyük bölüm vardır. Uzun bölüm vardır orada. Ve orada aynen öyle diyor. Bir kimse mecusilerin Nevruz gününü kutlama kalkar da onun yaptığını yaparsa Allah korusun dinden çıkarıp buyuruyor sevgili kardeşlerim. Ne yapıyor bunlar? Tabi mecusilikte ateşperestliktir temeli. Yani onlar ateşe tapınırlar. Onların özel mabetleri vardı. Tabi az kaldı bunlara günümüzde. Fakat İslam'dan önceki İran'ın resmi dini mecusilikti. Resmi dini mecusilikti. Bunlar ateşe tapınırlar. Özel mabetlerinde ateş devamlı yanar. Eksilmez. Ama o ateşe hedonu koyamazlardı. Özel seçimi odunlar. Hatta odunlar yıkanır, kurutulur. Ondan sonra kendine göre ayinle, törenle ateşe odun atarlardı. İşte Peygamberimizin doğduğu gece ateşleri ilk defa sönmüş oluyor. O mabetlerinde bakınız tam 1000 yıl ateşleri sürekli yanmış. Bir an sönmemiş. Gece gündüz. Özel görevlileri var. Nebeşleri var. Odun atıyor devamlı. Tam 1000 yıl hiç sönmemiş ateşleri Peygamber doğduğu gece bak söndü muhteremler. Tamamen korkamadı ama tamamen söndü. Soğudu ateşleri. Söndü. Şimdi bu mecusi ne yapar mecusiler? Bunların şeyleri ateş yakıp etrafına dönerler. Üstü atlarlar. Ve bunlar bu Nevruz denen bayram günlerinde onların bayram günlerini ne yaparlar? ateşler yakarlar. Nerede mürüsler varsa ateş yakarlar oraya. Ateşi tutuşturan daha önemli onlar için. Onlara göre daha kutsal kişi. Ateşi bir tutuşturur. Etan dönerler, üst atarlar. Bir de yumurta tokuştururlar. Bunlar Nevruz günlerinde. Meclisçilikte bu böyle. Onların inancıları bu şekilde böyle. Bunlar Nevruz gününde yumurtayı piştirirler ve kızıl renge boyaya boyarlar yumurtaları. Bunlar o gün ateşten atarlar ve yumurta tokuştururlar. Bu nedir? Onların dini bayramları, dini günleri budur. Şimdi günümüzde, Türkiye'mizde bu Mecusi bayramı, ateşperestliğini Türkler atfediyorlar. Yani atıdan gelen, işte Ergenekon'dan başlayan işte Türklerin milli bayramı diye, şu bahar bayramı diye. Evet, gerçekten Türklere bu bulaşmış sevgili kardeşlerim. Nasıl bulaşmış ama? İran devleti süper güçtü. İslam'dan önce dünyada iki devlet vardı. Büyük güç, süper güç. Doğu İran'a aitti, Batı Roma'ya aitti. Anadolu'nun tamamı, Suriye, Filistin, Kudüs, Mısır, Afrika'nın baştan başa kuzeyi Roma'ya aitti. Irak, İran'ın ve doğu tarafları da, Azerbaycan'ın da oralara da İran'a aitti. İki dev güç, süper güç. Bunlar dünya hakimdi bunlar. Tabi zaman zaman rakip bulamayınca birbirine savaşırdı bunlar. Savaşlardı. İşte Türklerin yaşadığı bölgelerde İran'ın etkisi altındaydı. İran'ın orada egemenliği vardı. Hakimiyeti var, İran'ın vardı. Ve dolayısıyla tabi o zamanki Türklerde henüz daha İslam yoktu, inancı yoktu. Ne yapmış o zamanki Türklerde? İran'ın bu dini inancına, İran'ın kültürüne, altına, etkisine kalmışlar. Ve İran'dan gördükleri yani meclis adetlerini onlar da yapmışlar, bilinçsiz yapmışlar ama onlar da. Kıdırlaz günlerinde, Nevruz günlerinde ateş yakmış, eski Türkler yakmışlar. Üste atılmış, yumurta tokuşturmuşlar bunlar. Ama bunun kökeni Türkiye'den gelmiyor bu sevgili kardeşlerim. Bunun kökeni eski İran'dan geliyor. Eski İran, İslam'dan önce Mecusi'ydi, ateşperestti. İran süper güçtü. Türklerin yaşadığı bölgeler İran'ın egemenliği altındaydı. İran'ın baskısı vardı, zulmü vardı. İran'ın kültürü hakimdi oralara. Şimdi günümüzde bahar bayramı, bahar şenliği diye ateşler yakılıyorlar. Benim dikkatimi çeken bir olay oldu sevgili kardeşlerim. Belki size bunu dikkatmişsinizdir. Ankara'da ateş yakıldı. Yani bahar bayramı altında aslında Mecusi'nin ayini olan ateş Ankara'da yakıldı. Ama ateşi tutuşturan kim? Kim? Tabii isim vermeyeceğim. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Buraya kadar tamam, işte gelmiyoruz. Yani yüksek değerli yetkili bir kişi Mecusi bayramının ayinin bağlantı olan ateşi tutuşturuyor Ankara'da. Mecusi bayramını iştirak ediyor. Hatta buna başlatmış oluyor bunu. Tabii Türkiye'deki bütün kesimlerde ne var? Hoşgörü var. Hoşgörü tamam yapar diyorlar. Güzel. Buraya kadar gene güzel diyelim. Şimdi Ankara'da ateşi tutuşturan kişi yani meclisi barına başlatan kişi kalksa da Ankara'da bir camide Ramazan bayramını başlatsa, mesela bayram namazını kılırsa, hutbe okusa, tebliğ giderse ne olur acaba? O zaman hoşgörü olur mu? Olmuyor bak. O zaman sesi yükseliyor. Yetişah deniyorlar. Peki kardeşlerim, benim aklım vermiyor bu işe. Neden böyle oluyor? Yani 100 derece bir yetkili kişi demek ki meclisi bayramını başlatabiliyor. Ateşi tuşturabiliyor, yapabiliyor. Bu hoşgörüyle karşılanıyor bu. Hoşgörü deniyor diyorlar buna. Bütün kesimler bunu kabulleniyorlar, alkışlıyorlar böyle. Ama aynı kişi Müslümanların bayramını başlatsa bir camide, biliyorsunuz bir toplum neye tapınıyorsa onun bayramı öyle başlar. Ateşperest ateşe kadar bayramına başlar. Bir taş heykele tapanlar onun yanında bayrama başlarlar. Yani bir toplum neye tapınıyorsa onun bayramı öyle başlar. Müslümanların bayramı camide başlıyor. Allahu Ekber diye başlıyor. En büyük Allah diye başlıyor. Namaz ile başlıyor. Demek ki eğer bir yetkili kalkar da Müslümanların bayram namazını başlatmaya kalkışırsa, o zaman hoşgörü yok. Demek ki hoşgörüyor bundan yalnız Müslümanları yutturuyorlar sevgili kardeşlerim. Yani bir uyuşturucu, hap gibi Müslümanlara bunu veriyorlar. Yine bazen aklıma geliyor, düşünüyorum. Nevşehir'de biliyorsunuz yılda bir defa bir tören yapılıyor. Hacı Bedi Veli Hazretleri'nin alma töreni yapılıyor. Hacı Bektaş Veli'yi alma töreni yapılıyor. Buraya kim gidiyor? Devletin en tepesi hep gidiyor. Hepsi oraya gidiyorlar. Ama hoşgörü var tabii ya, gidiyorlar. Peki şimdi kalsa da bazı Müslümanlar da Ankara'da Hacı Bayram Veli'yi alma töreni tertipleseler, acaba onlar oraya gelirler mi? Gelmezler. Yetişe olarak. Peki ne fark var ama şimdi? Efendim bu hacı ama. O da hacı. Bu veli, o da veli. Bir Bayramlı Bektaş diye bakınız. O da Hacı Bektaş Veli. Bu da Hacı Bayram Veli. Yani Hacı Bayram Veli'yi alma töreni yapılsa oraya üst düzey gelmezler. Korkarlar böyle şey. O zaman hoşgörü yok. Yaygara. Baskı zamanlar böyle şey. Yazık oluyor vatanımıza yıkıştıran böyle. Yazık oluyor vatanımıza böyle şey. Böyle. Hoşgörü varsa iki taraf olması gerekiyor. Hatta bir yere bir kişi mi atanacak? Atacak kişinin kafasına bakılmıyor. Yeteneğine bakılmıyor. Neyine bakılıyor? Hanımın başına bakıyor bak sevgili kardeşlerim. Yani ne günlere kaldı bakınız. Yani bir makama mevkiye bir kişi atanacak. Atanacak kişinin kişiliğine bakılmıyor. Kafasına bakılmıyor. Kafanın içindeki beyine, bilime bakılmıyor. Yeteneğine bakılmıyor. Neye bakılıyor? Hanımın başına bakılıyor. Ona göre not veriyor. Ne günlere kalış ediyor kardeşlerim be. Yani dünya düzeni bozulmuş zaten ev kardeşlerim böyle. Anlaşılmıyor başına yürüyü gittiğine böyle işte. Etrafımız sarılmış böyle. İçten dıştan sarılmışız böyle. Neden bilim boşu bozuyor birliğimiz? Neden bizi biliyorlar? Niye ayrım yapıyorlar? Eşit ilkesi niye bunu kabullenmiyorlar bunda? Gelin inşallah sevgili kardeşlerim, ayet-i kerime devam edelim inşallah. Mevlamız buyuruyor, tekrar başa alıyorum inşallah. Bismillah. Fe'ekum ve şekli dini hanifa mülah buyuruyor. Fe'ekum ve şeke li dini hanifa. Hanif olduğun halde her türlü batıldan, sapıklıktan, yanlıştan hakka dönerek yüzünü, gönlünü, varlığını Allah'ın dinine, İslam'a dön. Fıtratallahi leti fetaran nase aleyha, bakınız. Fıtratallahi leti fetaran nase aleyha. İşte bu da Allah'ın fıtratı. Allah insanları bunun için yaratmıştır. Yani insanın fıtratı, insanın doğası, insanın yapısı, gönlü, ruhu buna yaratılmıştır. İslam fıtratı, İslam dini, Allah'ın dini celali. Hiçbir putçuluğa kaçmamak mıdır? İdeolojiye saplanmamak. Ne diyor ideolojiler? İnsanların uydurmaları bunlar ya. Kalkmış tapın biri hayal kurmuş kafasından. Evham yapmış. Ondan sonra şöyle böyle bir fikir atmıyor ortaya. Olabilir. Çevresinden tanınan kişi olabilir. Konuşması güzel olabilir. Etkileyici, duygusal konuşma olabilir. Ama onun fikri orada kalsın. Neden? O da fani bir insan. O da ölecek. Çürüyecek. Böyle bir çürümüş iş çoğu işte. İslam fıtratı ancak huzur bunda başlıyor kardeşlerim böyle. Allah bir cahil böyle. Mevla birdir, mülk onundur. Böylece. Ne ateşe tapınma, ne ateşten atlama, ne yumurta tokuşturma, ne taşların önünde barem yapma, ne şubun yapma. Böyle. Ne sapık ideolojiler. Böylece. Tabii zaman zaman dünyada böyle ideoloji çıkıyor böyle şey. Mesela bir zamanlar Hitler Almanya'sında, İtalya'da Mussolini'nin, Rusya'da Stalin'lerin rejimleri, yani devlet rejimi diye böyle bastı obralıklarla halka yutturma çalışıldı bunlar. Tabii rejimler de insan gibi fani böyle. Onlar belli bir süreci vardır. Hiçbiri kalıcı değildir bunlar. Her belli süreci vardır. Bu süreci tamamladı mı o da boğulur gider onlar böyle. Ama ne var ki yerine başkası yine çıkar ama. Yani hak ile batıl bundan sürekli gece gündüz gibi devam eder bunlar. Ederler bunlar. İnsan dünyaya bir defa geliyor. İşte İslam fıtratını bulmak. Hak dini bulmak. Allah'ın rızasını bulmak. Nedir bu da? İslam'da kardeşlerim. Nasıl ki bir kuş, balık doğal yaşam yerine bulunca huzur buluyor, sağlığı yerine geliyor, duygusal açıdan huzur rahatlıyorsa insanın rahatlığı İslam'da sevgili kardeşlerim. Eğer böyle olmasaydı Arabistan'daki ilk Müslümanlar İslam'a gelemezlerdi, İslam'da kalamazlardı onlar. Çünkü yaşantıları çok bozuktu onların da. Ahlaksızlık da vardı. Fuhuş da vardı. Hele şarap, alkolün en ağır pisi vardı. Kumar da vardı. Zulüm de vardı onlarda vardı. İşte o bataktan çıkanlar İslam'la tanışınca, İslam'ın içine girince, İslam yaşayınca öyle bir tat aldılar ki onlar manevi tat aldılar. Haz duydular. Ruhsal zevki bunda buldular. Huzur bunda buldular. Bunları diğer henüz daha bu tadı tadamayanlar, bu nimete kavuşamayanlar, o müşrikler ki, tabii onlar zalim olurlar, acımasız olurlar, canavar ruhu olurlar. Bunlara o kadar baskı yaptılar, işkence yaptılar. Bunlar İslam'dan döndüremedi. İşte huzur İslam'da. Ve Allah'ın katında Mevla buyuruyor, değişme yoktur. Allah'ın dini yerine başka dinin konamaz. La tebdili halkla melabük. La tebdili halkilla zalike dinil kayyumi. Allah hülkatında bir tebdil değişi yoktur. Nasıl insanın bedensel yapısı değiştiremiyorsa, yaşam koşulu değiştiremiyorsa, yani insan denizi yaşayamıyor. Bak. Balık da karada yaşayamıyor. Bu değişim değiştiremiyor. Yani insanın yaşantı koşullarında, yaşam koşullarında bir tebliğ değişim olmadığı gibi insanın dini de değiştirilemez. Değişirse ne olur? İşte toplum bu hale gelir sevgili kardeşlerim. İlkokulda birbirini yaralayan çocuklar böyle. Uyuşucu kullananlar, alkol kullananlar, birbirine bıçaklayanlar, anne baba tanımayanlar, toplumu tanımayanlar, hocasını saymayanlar. Ya anarşi artık ayağa düşse bir kardeşlerim be, anarşi. Ufak çocukları kullanıyorlar bunlar. Peki ne olacak bu şey yarın büyüyünce? Genç çocuk uyuşucu kullanıyor okulda. Uyuşucu kullanıyor. Alkol kullanıyor. Bu şey ne yapacak daha biraz büyüyünce? Bu çocuğun sağlığı gidecek, sıhhati gidecek, aklı gidecek, beyni gidecek, vatan gidecek. Geleceğimiz kararıyor sevgili kardeşlerim. Kararıyor böylece. İşte Allah-u Teala bütün insanları Mevlam İslam üzere yaratıyor Mevlam. İslam fıtrı üzere yaratıyor Mevlam böylece. Eskiden ana baba değiştirmiş, çocuğunu değiştirilermiş. Hristiyan yadı yaparlarmış. Ama şimdi ana baba çocuğundan hakim olamıyor. Alıyor yavrunu senden. Ona dedi ideoloji aşırıyor ben işte. Tabii ideoloji aşırıyor bunlara ben işte. Ama işte çıkmaz sokağa girdik işte evi kardeşlerim ya. Medya bugün yapmıyor görevini. Ve medya bugün yıkıcılığı yapıyor medya bugün. Zavallı genç kızlarımız evinden kaçmış, yuvadan kaçmış, bataklaşmış genç kızlarımız onların bedeninden sermaye yapıyor bedenlerinden. Kızlar ışığını soyup ne o efendim izleyicileri çoğalacak bekleyin böyle işte. Bu yani kültür yayını koysana bunun yerine, İslam'ı anlatsana bunun yerine böyle. Ahlakı koysana, ana babaya sevgi saygı olsun, hocasına saygı olsun, haramdan sakınsın çocuk, günahtan sakınsın çocuk. Mevla buyuruyor, Allah'a dönünüz. Münibe ileyhi. Elhamdülillah vakit geçmeden sevmiyor kardeşlerim. Tabii ne yapma gerekiyor? Hiç olmazsa ana baba olarak görev başına koşmamız gerekiyor sevgili kardeşlerim. Elden geldiği kadar yardımcı sahip olmamız gerekiyor. Kendimize, eşimize, çoluk çocuğumuza, akrabaya, arkadaşımıza elden geldiği kadar koşmamız gerekiyor. Bu sapıklıktan mutlaka anarşist doğuruyor muhtemelenler. Anarşi doğuruyor böyle. Sapıklıktan doğuruyor. Vettekuh velhamdülillah. Korkun ondan. Bu zaman Allah'a gidiyor alıyor. Allah'tan korkun Mevlam buyuruyor. Allah isyan edilemez. Fıtri kanunlar değiştirilemiyor bakınız. Değiştirilemiyor. Tam inancı zorbalı değiştirmeye kalkıyorsunuz ama insan ömrünü değiştiremiyorsunuz ki ama ya. Allah'ın koyduğu bir kanun var bak. Sen buna doğa kanunu de, üreme kanunu de, ne desen de ismini neden de. Ama bir ortada bir kanun var mı? Var. Düzen var mı? Var. Bakınız. Kanatlı hayvan yumurtadan çıkacak. İnsan doğuracak. Bu doğum bir kanuna bağlanmış, rastgele değil. Evlenecek, eşlenecek, bebek olacak, çocuk olacak, genç olacak, orta yaşlı olacak, duraklayacak, yaşlanacak, ölecek. İşte Allah'ın koyduğu kanun var. Hayır bunu değiştirsene bakalım sen. Değiştiremiyorsun değil mi? Değiştiremiyorsun ya. O halde vettekû Allah'tan kork Mevlam buyuruyor. Allah'tan kork Mevlam buyuruyor. Ve ekimiz salate ve namazı kılın Mevlam buyuruyor bakınız. Namazı kılın böyle. Yani namaz da dinin direği bakınız. beden, ruh, et, kemik, yani bir benzetme olarak anlatma gelirse, demek ki namazsız da din olmayacak kardeşler. Efendim işte benim inancım şöyle böyle, güzel inşallah öyledir, daha iyi olsun inşallah, kuvvet olsun inşallah, ama namazsız inanç yaşanmaz sevgili kardeşlerim. Nasıl yaşanmaz? Bir çiçek diktin bahçene, saksana diktin, ağaç diktin, ne gerekiyor? Onun bakım ihtiyacı var. Önce hava istiyor, su istiyor, değil mi? Işık istiyor, enerji istiyor böyle. E sen bunu sulamazsan belli zamanlarda, buna havalandırmazsan, hava almasa, ışık almasa, enerji alması ne olur? Boynu büker, sarar, solar, ölür gider muhtemelen. İman da bunun gibi. İman ağacını diktin kalbine, inşallah vardır, hepimiz vardır inşallah. Ama bunun günde 5 defa manevi namaz suyuyla sulanması gerekiyor bakın. Günde 5 defa. Sabah kalkılıyor, güne namazla başlanıyor. Allahu Ekber deniyor namazda. En büyük Allah deniyor namazda. Bunun gibi haramdan sakınmak, yine bir çiçeği, bitkiyi ne kadar sulasak, havalandırsak, güneşle görse ama zarardan korumazsak bunu. Mesela hayvanın üzerine kemirebilir, yiyebilir, çulup üzerine basabilir. Ne gerekiyor? Bir de bunu korumak da gerekiyor. Ortaya koyamaz saksıyı, o da ev koyamaz. İşte kalbi de günahdan korumak gerekiyor. Bu da Allah korkusu. Yani Allah emrini yapmak, itaat etmem belamıza, haramdan sakınmak ve ekimiz salate, namazı kılınız ve la tekimin müşriki mela buyuruyor. Ve la tekünü olmayınız. Minel müşrikin, müşrik Allah'a şirk koş, ortak koşanlardan olmayın Mevlam buyuruyor. Allah elenci işte bu sevgili kardeşlerim. İslam inancı üzerine kişi İslami yaşantı içine girse, peki girmeyen ne oluyor? İsyan eden ne oluyor? O da ölüyor ama sevgili kardeşlerim. İnanmıyorum diyor, ama o da ölüyor ya. İnkar eden de ölüyor. Kabullenmeyen de ölüyor ama ya. Ölümü hatırlamak istemeyen de ölüyor. Yani ölüm kelimesi soğuk geliyor. Ama ölümden bahsetme diyor bana diyor. Aman bunun zamanı mı diyor. Ölümden korkuyor. Hele tabut tenişleri görse çıldırır. Yani bak, bu tenişi sen de yatacaksın üzerine. Bak şu kefen var ya, bunu sen de bir gün giyeceksin. Bu tabut var ya, bunu yatacaksın dendiği zamanlar aman aman ağzını kapatır. Elin tersini ağzına vurur eline gelirse böyle. Korkar. Ama ne oluyor sevgili kardeşlerim? İnsan korsa da, ölümü hatırlamasa da, inanmasa, inkar etse de, o da nedir? Allah'ın koyduğu fıtri kanun bu işte. Ne doğum engellenebiliyor ki, doğum engelleme uğraşanlar çok oldu. Nemrut da kalktı. Firavun da bunu engellemeye kalkıştı. Doğum oranını İsrailoğullarından. Ama engelleyemedi. Doğum da engellenemez. Ölüm o da engellenemez sevgili kardeşlerim. Hatta insanın şekil değişimi. Mesela bir genç aynı yerde kalamıyor. Bir genç kız, genç delikanlı aynı yaşantısında, aynı yaşında, görümde kalamıyor. Öyle kalsın mı? Hadi bakalım. İşte bilim, teknoloji, tıp, cildi uzmanları, şunları bunları toplansınlar. Bir kişiyi aynı yaşında bırakabilsinler. Bunu da yapamıyorlar bakınız. Ve yaşlanma, yaşlanma muhtemelen. İnsan her gün doktora kontrolü yaşasa, kendi doktor olsa, kendi başhekim olsa en hastanede, o da yaşlanıyor muhtemelen. O da çöküyor. Onda gözünün nuru gidiyor. Kulağı ağırlaşıyor. Kalbi yavaşlıyor. dizinin dermanı gidiyor ve yüzü de buruşuyor. Çöküyor, beli de bükülüyor muhteremden ya. Yani kişi hastanın başhekiminde olsa, en modern cihaza sahip olsa da bırakır ölmeyi, yaşlanmak bile engellenemiyor. İnsan aynı işte durdurulamıyor. Durdurulamıyor muhteremden. İşte. Ölüm var ya. Ölüm var. Bunu seviyor kardeşlerim. Her türlü böyle yabancı idolden kaçınalım böyle şey. Hristiyanların, misyoner faaliyetleri çok. Zavallılar, yani zavallılar kendi Hristiyanı yaşamıyorlar ama. Ancak işte nikah evlenmede, ölümde bir tören yapıyorlar, ayin yapıyorlar. Böyle. Yani kendileri kiliseye gidemiyorlar aslında, gitmiyorlar. Kiliseler bomboş. İnanamıyorlar kendileri böyle şey. Ama ne var? Hristiyan isminde bir radikal, aşırı Hristiyanlık böyle. İnatçılık böyle. Hristiyan isminde. İsim var, isim yok ama. Başka bir şey kendilerine. Ne yapıyor zavallılar? İncil basıp İslam haline pazarlıyorlar bunlara böyle. Arası tabi dolar da koyarak böyle. Koyarak işte parayla, genç kızlarla, şunlarla, bunlarla altman çalışıyorlar, Hristiyan çalışıyor zavallılar. Ya Allah'ın hak dini var burada. Son peygamber gelmiş, son Kur'an kitap. İncil'in Kur'an-ı Kerim'i. İncil'in Kur'an-ı Kerim'e bakın. Peygamber hayatı İncil'in bakalım. İncil'in bakalım bunu da. Hakkı gerçeği görün bakalım bu şekilde. Sevgili kardeşlerim, Allah yardım etsin bütün Müslümanlara, İslam alemine. Rabbim her türlü sapık ideolojilerden bizi korusun inşallah sevgili kardeşlerim. Lillahi Teala Fatiha.